مونگیس کس کو بسم اللہ بولا پالا دا تکل دا قلم اخ کی خو زمزم دے دا تکل دا قلم اخ کی خو زمزم دے لغمونا میں دزڑا پر غلی تن دے لغمونا میں دزڑا پر غلی تن دے نا دستور غندی سپندی او نا کن دے نا دستور غندی سپندی او نا کن دے لغمونا میں دزڑا پر غلی تن دے